Elvis Presley, inspiracja dla wielu muzyków w całej historii muzyki rozrywkowej, także dla Marka Knopflera. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Wracamy do płyty Ringo Starra, Look Up, brytyjskiemu wokaliście. Towarzyszą na tym wydawnictwie amerykańscy artyści z kręgu muzyki country i bluesa. So long, Rosetta, ever since you've been gone, scenes come flashing back to me, burned into my memory, Rosetta, where you been so long, Rosetta, the sun's low in the sky, Rosetta. Everything flies into love. Everything aches. And as everything shakes, everything breaks into love. Everything sings over vibrating strings. Everything rings into love. Na swojej najnowszej płycie Look Up Ringo Starr czerpie głównie z muzyki amerykańskiej, ba zatrudnił amerykańskich wykonawców Billy Strings i Molly Tuttle. Słyszeli ich państwo w tych dwóch nagraniach. To młodzi wykonawcy bluegrassu, takiej odmiany country wywodzącej się z Apalachów. No a Larkin Poe także wystąpiły w tych dwóch nagraniach. To znakomita amerykańska grupa bluesowa, taki żeński duet, bajeczny zupełnie w mojej ocenie. Larkin Poe 24 stycznia wydają nowy album Bloom, a potem ruszają na trasę koncertową. W tym roku przylecą na tournée do Europy, co nieczęsto się zdarza. 2 listopada wystąpią w Warszawie. I took it on the chin, watching a little more of me blow away on the wind. I listened to the whispers, bending out of shape to fit into a picture I didn't even want to take. Like a mockingbird singing a thousand songs that don't belong to me, just to see who's listening. The song of a mockingbird hidden within my palm, the one that's just for me. But if you listen closely and get a little bit lucky, you just might hear my melody, my secret melody. I patchworked myself together, strung a fence across the plains, try to tame it all for better, but some wilds you just can't claim. If beauty is in the eye, I'm gonna be mindful where I look. I wanna be in a bird's eye from the sky of every chance I took. Like a mockingbird singing a thousand songs that don't belong to me, just to see who's listening. The song of a mockingbird hidden within my palm, the one that's just for me. But if you listen closely and get a little bit lucky, you just might hear my melody, my secret melody. Fine, oh, but it's mine. I know that it's mine. I'm a mockingbird singing a thousand songs. devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury. Better watch what you do. I'm gonna pray for you. Blessed be my haters. I love to hear them talk. I make waves like an alligator. Walk on water through the swamp, through the swamp. I'm gonna walk on water. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Heaven and hell have no fury. Better watch what you do. I'm gonna pray for you. That fruit off the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine, into wine. I'm gonna drink that wine. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you. Too. Better get down on your knees. I'm gonna pray for you, pray for you. To Larkin Poe z płyty Bloom, płyty, której jeszcze nie ma, ale poznamy ją w całości pod koniec stycznia. Wracamy do nagrań Widespread Panic, amerykańskiej grupy, jak powiedziałem, kontynuatorów w najlepszym tego słowa znaczeniu tradycji muzycznej The Allman Brothers Band. No one makes a laugh so easy to tell a story. house with a hammer and wire. And the snows keep falling down, old Frost is getting fatter. Mom's holding sister in a chair, turning pages. Jak powiedziałem przed północą, Widespread Panic mieli bardzo pracowity rok. Wydali 2 albumy studyjne i także koncertowali. A jeden z tych najważniejszych, być może najważniejszy koncert odbył się w czerwcu w przepięknym miejscu, w amfiteatrze Red Rocks w Morrison w stanie Colorado. Kto nie zna tego miejsca, to niech sprawdzi w internecie. I tam zagrali jak zwykle długi, bardzo długi koncert. Na płycie mamy 2, więc jest naprawdę czego słuchać i z czego wybierać. Dobra jakość techniczna tych nagrań, mało słuchać publiczność, choć to był duży koncert, no ale realizatorzy skupili się najwyraźniej na tym, co brzmiało na scenie. Tired of fighting gravity, dancing on rooftops and falling up stairs. Hey, hey, now, for summer days in your small towns, yeah. Calling all cars, causing luck is on the loose again. Up in the red light, stopping for free. Hey, summer day in this small town. The hot southern night got bagels full of memories, genie in a bottle making wishes come true. granny's car. One wheel pulling the other, you take Monterey then Mars. Sing a bar like number, hustling in the bar. płyta koncertowa i ta muzyka powinna powrócić w audycji Dym na Wodzie. A teraz Cowboy Junkies. Cowboy Junkies z dopiskiem Sharon Sessions, tak zwany zaginiony album z 1989 roku, w całości wydany dopiero w ubiegłym roku na winylu. Cowboy Junkies nagrywali i nagrywają głównie własne piękne piosenki, ale zdarzało się im też sięgnąć po cudze utwory. Talking to some rich folk that you know. I hope you don't see me in my ragged company. You know I Zespół Cowboy Junkies, a piosenka Dead Flowers, oczywiście z repertuaru Rolling Stonesów. I tak oto ten wątek doprowadził nas ponownie do płyty A Bigger Bang, płyty Stonesów wydanej 20 lat temu. Bye. Na płytach Beatlesów Ringo Starr śpiewał zawsze jedną piosenkę. Na płytach Rolling Stonesów Keith Richards śpiewał często jedną, czasem dwie piosenki i to jego głos zakończy nasze spotkanie. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Walk right in. Sit on down and make yourself at home. Come on, baby, you're just like me, and you hate to be alone. It's funny how things go around. It's crazy, but it's true. This place is empty, oh so empty. It's empty without you. Come on, bare your breasts.